सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 27वीं कक्षा। तो अवयवों के बाद में आप तर्क का विषय प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 92, सूत्र संख्या 40। इत ऊर्ध्वम तर्को लक्षणीय इति अथेदम उच्यते। अब इसके बाद में तर्क का लक्षण करना प्राप्त है, करना चाहिए, इसलिए ये सूत्र कह रहे हैं। सूत्र है अविज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्कः। ऊह तर्कः, तर्क क्या है? ऊह विचार करना, वितर्क करना, दोनों तरफ से। तो वैसे तो ऊह तर्क कब होता है? ये अविज्ञात तत्व अर्थे, तत्व ठीक ठीक नहीं पता हो, अज्ञात हो, अल्पज्ञात हो, तब ये होता है। जब पूरा निश्चय है तो तर्क की आवश्यकता ही नहीं होती वहां। तो अविज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्तितः, कारण की उपपत्ति पूर्वक, कारण की सिद्धि पूर्वक, कारण को बताते हुए। कारण का मतलब है प्रमाण, कोई हेतु, आधार, उसको बताते हुए कि क्यों ऐसा। तो कारण की उपपत्ति से तत्व ज्ञानार्थम, तत्व के ज्ञान के लिए जो ऊह किया जाता है, विचार किया जाता है, उसको तर्क कहते हैं। जो विचार विमर्श चलता है उसको तर्क शब्द से कहा गया है। तो अविज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्कः। भाष्य में इसी को खोला है अविज्ञायमान तत्व अर्थे। अविज्ञात को इन्होंने क्या खोला? अविज्ञायमान, वो जाना नहीं जा रहा है, कम जाना जा रहा है, उस के तत्व अर्थे, उसका जो अपना स्वरूप है उसमें, उस विषय में जिज्ञासा तावत जायते। जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या जिज्ञासा होती है? उसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, जानीयेयम अर्थम इति, जानीय इमम अर्थम इति, मैं इस अर्थ को जानू, इसके बारे में जानू, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अथ जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहतौ धर्मौ विभागेन विमृश्यति किम स्वित इत्थम आहो स्वित न इत्थम इति। और जो जिज्ञासित वस्तु है उसके व्याहतौ धर्मौ, परस्पर विभिन्न अर्थ को, ये ऐसा ऐसा, दो विपरीत विभिन्न वृद्ध धर्मों को विभागेन विमृश्यति, अलग अलग करके वो विचार करता है, दोनों को एक साथ नहीं, अलग अलग करके। क्या किंस्वित इत्थम, क्या ये ऐसा है, अथवा आहोस्वित न इत्थम इति, अथवा ये ऐसा नहीं है। इस धर्म के लिए भी सोचता है कि क्या ये ऐसा है, इस धर्म वाला है, क्या ये इस धर्म वाला नहीं है, और दूसरे धर्म के लिए भी सोचता है क्या ये वस्तु इस धर्म वाली है या इस धर्म वाली नहीं है। पृथक पृथक करके दोनों के लिए वो विचार करता है, ऐसा ये इस वाली है या नहीं है, ये इस धर्म वाली वस्तु है या नहीं है, ऐसे। विमृश्यमानयो धर्मयो एकम कारणोपपत्त्या अनुजानाति। और विमृश्यमान धर्मों में से जो दो जिनके लिए विचार कर रहा है उसमें एकम किसी एक को कारणोपपत्त्या अनुजानाति, कारण के आधार पर स्वीकार करता है भाई ऐसा हो सकता है, ये संभावना बन रही है। अनुजानाति को खोल रहे हैं, संभवति अस्मिन् कारणम प्रमाणम हेतुरिति, हाँ इसमें कारण संभव है। कारण कोई खोला, कारणम अर्थात प्रमाणम उसी को खोला, हेतु इसमें प्रमाण संभव है, इसमें कुछ प्रमाण लग रहा है, इसमें कुछ प्रमाण मिल रहा है। संभवति अस्मिन् कारणम प्रमाणम हेतुरिति अल्पविराम कारणोपपत्त्या स्यात् एवं एतन्न इतरतिति, कारण की उपपत्ति से सिद्धि से स्याद एवं एतत् ये ऐसा हो सकता है, न इतरतिति ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा हो सकता है ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो किया गया ये अनुजानाति में, ठीक है। तत्र निदर्शनम, अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं कैसे तर्क किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं यो अयम ज्ञाता, जो ये जानने वाला है, ज्ञातव्यम अर्थम जानीते, जानने योग्य वस्तु को जानता है, जाता है तो जानता है, यहां जानने का मतलब है सामान्य रूप से जानता है भाई ये है, कोई फल मिल गया, कोई यंत्र मिल गया, हाँ ये है, इतना पता लगा कि ये है लेकिन अभी पूरा नहीं पता लगा है उसका। फिर क्या करता है वो, तम तत्व तो भो जानीये जानीय इति इति जिज्ञासते, कि मैं इसको अब ठीक ठीक इसका जो वास्तविक रूप है यथार्थ रूप है उसको जानूं, ये जिज्ञासा करता है। देखो पहले इन्होंने क्या लिखा, जातव्यम अर्थम जानीते, जातव्य अर्थ को जानता भी है, और फिर तम तत्व तो जानीय ये भी बात आ रही है। तो पहले वाला जो जानना अर्थ है, जानीते का मतलब सामान्य रूप से जानता है, सामान्य रूप से जानता है, किसी को कहा कि भाई ये यंत्र है, दूरभाष यंत्र, ये संग्राहक यंत्र है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर है, देख लिया हाँ ये रिकॉर्डर है, जान लिया ना इसको कि ये है। अब कहा मैं इसको तत्वतः जानना चाहता हूं, ये ठीक ठीक क्या है, कैसे चलता है, क्या है इत्यादि सब कुछ जानना चाहता है। तो पहले वाला जानना सामान्य जानना, अब उसको वो और विस्तार से गंभीरता से जानना चाह रहा है, वो तत्वतः यानी बिल्कुल ठीक ठीक जानना है, अभी सामान्य जानना है। तो ये जो ज्ञाता है ये निदर्शन कर रहे हैं तर्क का, ठीक। तो ये जो जाता है आगे, स किम, स स मतलब स जाता, जो इस प्रकार का जाता जो पीछे बताया गया है, जाता को खोला गया है, जाता कैसे हो, क्या होता है वह जाता, स किम उत्पत्ति धर्म को अनुत्पत्ति धर्म का इति विमर्श, वो जाता उत्पत्ति धर्म वाला है या अनुत्पत्ति धर्म वाला है ये विमर्श है। नहीं नहीं, जाता जानने वाला, वो जो जाता है आत्मा वो उत्पन्न होने वाला है या उत्पन्न होने वाला नहीं है ये विमर्श हो गया। हाँ आत्मा आत्मा आत्मा जाता, आत्मा के बारे में ये संदेह हुआ विचार हुआ ये उत्पत्ति धर्म वाला है अनुत्पत्ति धर्म वाला है, उत्पत्ति वाला होना और अनुत्पत्ति वाला होना नित्य होना ये कैसे धर्म है, व्याहत धर्म है, परस्पर विरुद्ध धर्म है, एक वस्तु में ये दोनों नहीं रह सकते, या तो वो उत्पत्ति वाली होगी और या फिर अनुत्पत्ति वाली होगी यानी नित्य होगी, दोनों नहीं रह सकते उसमें, व्याहत धर्म है। तो उसके मन में संदेह पैदा हुआ, तो स किम उत्पत्ति धर्म को अनुत्पत्ति धर्म का इति विमर्श। अब विमृश्यमाने अविज्ञात तत्व अर्थे, ये विमृश्यमान अविज्ञात तत्व है, उसे पता नहीं है ठीक ठीक वस्तु के बारे में पता नहीं है कि उत्पत्ति धर्म वाला है या अनुत्पत्ति धर्म वाला है, ये अविज्ञात तत्व अर्थे। यस्य धर्मस्य अभ्यनुज्ञा कारणम उपपद्यते तम अनुजानाति, जिसकी स्वीकार करने का कारण हेतु प्रमाण उपपन्न हो जाता है मिल जाता है उसको स्वीकार कर लेता है कि अच्छा ये ऐसा है। उत्पन्न होने वाले के पक्ष में कारण मिल जाएगा तो उसको मान लेगा, अनुत्पन्न धर्म वाला है इसका कारण मिल जाएगा तो उसको मान लेगा, जो मिल जाएगा उसको मान लेगा। ये तो पृष्ठभूमि हो गई। अब उसमें करके बता रहे हैं कि तर्क कैसे करेंगे इसमें, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है या अनुत्पत्ति धर्म वाला है उसका दे रहे हैं। यदि अयम, अब ये ऊहापोह कर रहा है, अगर ऐसा है तो, अब इसमें ये जो यदि अयम करके कह रहा है तो अभ्युपगम कर रहा है, तर्क कर रहा है लेकिन मान के चल रहा है, दोनों मान सकता है वो, उत्पत्ति धर्म वाला भी और अनुत्पत्ति धर्म वाला, परीक्षा दोनों की कर रहा है। लेकिन जब वो एक पक्ष की परीक्षा करेगा तो यदि ये उत्पत्ति धर्म वाला है इतनी देर के लिए तो मानना ही पड़ेगा उसको, यदि ये उत्पत्ति धर्म वाला है, यदि ये अनुत्पत्ति धर्म वाला है, उतने के लिए क्या अभ्युपगम सिद्धांत। यदि अयम अनुत्पत्ति धर्म कहा, यदि यह अनुत्पत्ति धर्म वाला है यानी नित्य है, ततः तब तो स्वकृतस्य कर्मणः फलम अनुभवति जाता, तब तो ये मान सकते हैं कि वो अपने किए का फल भोग रहा है। यदि आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है तब तो हम ये कह सकते हैं कि अपने किए का फल भोग रहा है। आत्मा या कोई भी अपने किए कर्म का फल भोगता है ये मान करके बात कही जा रही है, और ये उचित भी है कि जो करता है वो ही भोगता है, करे कोई भोगे कोई, ये अन्याय है, अयुक्ति युक्त है। इसलिए ये मान करके कथन किया जा रहा है कि जो करता है वो ही भोगता है। तो ये कर्ता और भोगता की बात तब सिद्ध हो सकेगी जब आत्मा को अनुत्पत्ति धर्म मानेंगे। हाँ, अन्याय पूर्वक भी दिया जाता है, वो फल है ही नहीं ना, इसीलिए तो उसको फल नहीं कहते उसकी, इसीलिए तो परिणाम और प्रभाव इन दो शब्दों को और लेना पड़ता है, नहीं तो फल ही हो जाता सारा। जिसने किया वो ही भोक्ता होता है, यह कर्ता से भोक्ता, यह कर्मफल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकों के मन में ये प्रश्न आता है ना कि भाई ये परिणाम और प्रभाव का जो ये कहते हैं, किसी को परिणाम कह देते हैं किसी को प्रभाव कह देते हैं, इसका कोई शास्त्र में वर्णन है? सीधे सीधे भले ही नहीं हो लेकिन फल किसे कहते हैं इसका तो है, या कर्ता सब भोगता, जो करने वाला है वही भोगने वाला है। अब जहां हम ये देखते हैं कि किया तो किसी ने, भोग कोई और रहा है, शराब पी के गाड़ी चला तो कोई और रहा था और दुर्घटना किसी और की हो गई, उसको हानि हो गई, तो करे कोई और भरे कोई, गोली आतंकवादी चलाए मरे कोई दूसरा सामने वाला, ठीक है, तो इसे तो फल नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे, कुछ और शब्द देना पड़ेगा, इसे परिणाम कहेंगे। जिसने किया है उसका फल तो उसको मिलेगा बाद में, करने वाले को ही फल मिलता है, और जिनमें दिखाई दे रहा है उनमें उसका वो फल नहीं है, वो उसका परिणाम है। ऐसे तो ये मान करके चल रहे हैं कि जो करता है वो भोगता है। अब तर्क कैसे लगा रहे हैं, यदि आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला होगा तभी ये बात सत्य हो सकती है। कैसे कैसे ये कैसे घटा रहे हैं, थोड़ा सा देखो और आगे क्या कहते हैं, नहीं तो अपने को खुद को देखना होगा। यदि अयम अनुत्पत्ति धर्म कह तथा स्वकृतस्य कर्मणः फलम अनुभवति ज्ञाता, इसको यूं समझिए कि हमने जन्म लिया और हम विविध भोगों से युक्त हैं। यदि हम अभी ही उत्पन्न हुए होते, ज्ञाता जो भी है वो ज्ञाता, चाहे शरीर संघात या आत्मा जो भी कोई भी मानता, यदि हम अभी ही उत्पन्न हुए होते तो ये जो उत्पन्न होते ही हम भोग रहे हैं, ये बिना किए हुए का भोग रहे होते हैं ना, यदि हम उत्पत्ति धर्म वाले होते हैं, हम अभी उत्पन्न हुए और अभी हमारे को भोग मिल गए, अभी कर्म तो किया ही नहीं है हमें, कर्म तो हम शरीर के बाद में करेंगे, शरीर मिला है कर्म अब करेंगे, तो फिर जो भोग मिल रहे हैं वो कैसे कहलाएंगे, न किए हुए का भोग कहलाएगा वो, कब, यदि इसको उत्पत्ति धर्म वाला मानेंगे तो, जबकि किए हुए का ही हम भोग करते हैं। तो हम जब उत्पन्न हुए, हम जो भोग रहे हैं, इसका मतलब है ये हमने किया है। भी किया है तो कब किया है, अभी तो आए हैं हम, तो हमें मानना होता है कि हमने पहले किए हैं। वो हम ही थे जिन्होंने पहले किया था पिछले जन्म में, और आज भी हम उसका भोग भोग रहे हैं। ठीक है, तो जो करता होता है वही भोगता होता है। इसके आधार पे ये युक्ति आ रही है कि अगर ये ठीक है, इसको ठीक मान के ही बात कर की जा रही है, तो आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला ही होना चाहिए। उत्पत्ति धर्म वाला होगा तो ये बात सत्य नहीं होगी, टकराव आ जाएगा दोनों में। अब ये युक्ति कर रहा है, आपस में तालमेल कर रहा है। आगे, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरम उत्तरम पूर्वस्य पूर्वस्य कारणम। ये जो पहले सूत्र हम देख चुके हैं, ये दूसरा सूत्र, इसमें उत्तरम उत्तरम पूर्वस्य पूर्वस्य कारणम, बाद बाद वाला पहले पहले वाले का कारण है। ठीक है, और उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा भावाद अपवर्ग, और बाद बाद वाले का अपाय होने पे उसके बाद वाले का भी अभाव हो जाता है, इस प्रकार से अपवर्ग होता है। इति, ये कब होंगे, इति स्याताम संसार अपवर्ग, तब तो संसार और अपवर्ग होंगे। कब, जब आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला होगा, जब आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला होगा तब ये सारी बातें घटेंगी, नहीं तो नहीं घटेंगी। इसमें देखिए आप अंतर, वहां सूत्र में क्या था हमारे पृष्ठ 17 पे, तदनंतरापायात तत् अनंतर अपायात अपवर्गा, अपाय शब्द वहां पर था। यहां भाष्य में क्या वचन दिया है, तदनंतराभावात अभावात, अर्थ एक ही है, समान ही है, लेकिन शब्द भेद है, केवल आपको संकेत कर रहा हूं। उसमें भी अभाव शब्द था। ठीक है, तो इति स्यातम संसार अपवर्ग, संसार और अपवर्ग कब हो सकते हैं, कब उचित संगत माने जा सकते हैं, जब आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला हो, उत्पत्ति धर्म के ज्ञात्री, यदि ज्ञाता उत्पत्ति धर्म वाला हो, ज्ञाता के उत्पत्ति धर्म वाला होने पर तो पुनर्न स्याताम, ये संसार और अपवर्ग और ये कर्म फल और ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों, उत्पन्न है खलु ज्ञाता देहेन्द्रिय वेदन बुद्धि वेदनादि भी संबध्यते इति नस न अस्य इदम स्वकृतस्य कर्मणः फलम्। यदि आत्मा ज्ञाता उत्पन्न हुआ है अभी नया नया, तो देह इंद्रिय बुद्धि और वेदना के साथ में वो जो संबद्ध होता है, ये न अस्य इदम स्वकृतस्य कर्मणः फलम्, ये इसके अपने किए का फल तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसे उत्पन्न ही अभी हुआ है, तो कर्म कहां से किए होंगे, उसने कर्म ही नहीं होंगे, उसके कर्म माने ही नहीं जा सकते, अभी उत्पन्न हुआ है उसके। तो कर्मण फलम उत्पन्नश्च भूत्वा न भवती इति, और जो उत्पन्न है वो होने के बाद में फिर कभी ऐसा भी होता है कि वो ना रहे। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि जो उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ जुड़ी हुई बात क्या है कि वो न भवती, बाद में नष्ट भी हो जाता है। उत्पत्ति धर्म कह अनित्य दृष्टा इति तस्य अविद्यमानस्य निरुद्धस्य वा स्वकृत कर्मण फलोपभोगो नास्ति। तो उसके अविद्यमान के, जब वो नष्ट हो जाएगा, जब उत्पत्ति धर्म वाला माना तो इसका मतलब है नष्ट होने वाला भी मानना पड़ेगा, और उसके अविद्यमानस्य अर्थात निरुद्धस्य स्वकृत कर्मण, जो उसने अभी कर्म किए थे जब वो रह रहा था मरने से पहले, उन कर्मों के फलों का भोग ही नहीं होगा फिर उसका, ये दूसरा दोष आएगा। इसके लिए दो शब्द प्रयुक्त होते हैं कर्म फल से संबंधित, उदयवीर जी कई जगह इस बात को लिखते हैं, अक अकृत का अभ्युपगम, अकृताभ्युपगम, जो नहीं किया है अकृत है उसकी तो प्राप्ति हो जाएगी जैसे यहां दिखाई, और बाद में जो दिखाया अगर हम मर गए तो जो किया हुआ है उसका क्या हुआ, भोग नहीं हुआ, तो कृत की तो हानि हो गई और अकृत का, अकृत का भोग हुआ और कृत की हानि हो गई। जो हमने नहीं किया था उसको तो भोगना पड़ रहा है, भोग लिया हमने, और जो किया था उसको भोगा नहीं है। ये दोष कहां आएगा, यदि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला माना जाए और अनुत्पत्ति धर्म वाला माना जाए तो ये दोष नहीं आएगा। ठीक है, तस्य अविद्यमान ये हो गया नास्ति। तदेवम एकस्य अनेक शरीर योगः शरीर वियोगश्च अत्यंतम न स्यात् इति, तो उसका यानी यदि उत्पत्ति धर्म वाला माना जाए तो तदेवम एकस्य अनेक शरीर योगः, एक का अनेक शरीरों से योग यानी ये संसार, और शरीर वियोगश्च अत्यंतम, और शरीर का पूरी तरह छूट जाना यानी अपवर्ग, ऊपर भी जो उन्होंने कहा था ना इति स्याताम संसार अपवर्ग, तीसरी पंक्ति में बीच में, यदि अनुत्पत्ति धर्मक मानेंगे तो संसार और अपवर्ग होते हैं सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन यदि अनुत्पत्ति धर्मक मानेंगे तो ये दोनों सिद्ध नहीं होंगे। तो इस संसार और अपवर्ग को ही इन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है, तदेवम एकस्य अनेक शरीर योगः, ये संसार हो गया और शरीर वियोगश्च ये अपवर्ग हो गया, अत्यंतम न स्यादिति ये नहीं हो सकते। इस प्रकार यत्र कारणम उपपद्यमानम पश्यति, वो जहां पर कारण को हेतु को प्रमाण को सिद्ध होता हुआ संगत होता हुआ देखता है, तत् नहीं कर कारणम अनुपपद्यमानम पश्यति, अनुपपन्न होता हुआ देखता है यानी कारण जहां लग नहीं रहा है उसको तत् न अनुजानाति, उसको स्वीकार नहीं करता है वो। सो अयम एवं लक्षण ऊहस तर्क इति उच्यते, तो इस प्रकार का ये जो ऊह है उसे तर्क कहते हैं। ठीक है, ये जो विचार विमर्श करते हैं हम उसे तर्क कहा जाए। कारण की उपपत्ति अवश्य होनी चाहिए, कारण की उपपत्ति जिसमें उसको स्वीकार कर लेगा, नहीं है तो नहीं स्वीकार करेगा। अब इस पर प्रश्न किया गया कि कथम पुनः अयम तत्व ज्ञानार्थो न तत्व ज्ञानम एव इति, ये तत्व ज्ञान के लिए है ऐसा क्यों कह रहे हो, इसी को तत्व ज्ञान क्यों नहीं कह देते हो। पहले भी आया था ना कि तर्क को अलग क्यों, प्रमाण से अलग क्यों पढ़ा, ये प्रमाण का अनुग्रह करता है, लेकिन ये स्वयं इसको प्रमाण क्यों नहीं कह दिया गया, क्योंकि ये पूरा निर्णय भी नहीं देता है, तर्क पूरा निर्णय नहीं देता है। उसी तरह का प्रश्न है यहां कि कैसे ये तत्व ज्ञान के लिए कह रहे हैं, इसी को तत्व ज्ञान क्यों नहीं कह देते हो। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसे ही ये ऊहा और तर्क वितर्क करके जो ज्ञान होता है उसी को ज्ञान को तर्क कह देते हैं। ये ज्ञान के लिए है, तत्व ज्ञान के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, अनवधारणात, अनिश्चय होने से, यहां पर पूरा निश्चय नहीं होता है तर्क से। अवधारण कहते हैं निश्चय को, और अनवधारण मतलब पूरा निश्चय नहीं हुआ, अभी पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अनवधारित रहता है। आगे कथम, कैसे यह अनवधारित रहता है, तो उसको खोल रहे हैं, अनुजानाति अयम एकतरम धर्म कारणोपपत्या, कारण की उपपत्ति से सिद्धि से वो किसी एक धर्म को, दो में से किसी एक धर्म को बस स्वीकार करता है, सामान्य रूप से स्वीकार करता है, न तो अवधारयति पूरी तरह से धारण नहीं कर लेता है, इसी को खोला, न व्यवस्थ्यति एकदम बिल्कुल व्यवस्थित नहीं निश्चित नहीं कर देता है, न निश्चिनोति निश्चय नहीं करता है, इति एवं एवेदम इति, ये इसी प्रकार का है। तर्क से जो बातें आती हैं वो शत प्रतिशत नहीं कही जा सकती। हाँ तर्क है, इसमें प्रबलता है, हम ये कह सकते हैं कि अब मेरा झुकाव इस तरफ है, तर्क से जो बातें सिद्ध होती हैं कि हमारा झुकाव इस तरफ है, ये बात इसकी संभावना प्रबल है, ये बात सत्य सिद्ध हो सकती है, लेकिन जब तक प्रमाण नहीं है तब तक वो पूरा निश्चित नहीं माना जाएगा। आगे तत्व ज्ञानार्थम इति, ये तत्व ज्ञान के लिए है, कैसे तत्व ज्ञान के लिए, उसको खोल रहे हैं, तत्व ज्ञान विषय अभ्यनिज्जा लक्षण अनुग्रहात, जोड़ लेना यहां पर, अनुग्रहात भावितात प्रसन्नात अनंतर प्रमाण सामर्थ्यात तत्व ज्ञानम उपपद्यते उत्पद्यते इति एवं तत्व ज्ञानार्थम इति। तत्व ज्ञान विषय मतलब तत्व ज्ञान विषयस्य, तत्व ज्ञान का जो विषय है जिसको हमें जानना है। अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रहात्, अभ्यनुज्ञा का मतलब है स्वीकृति करा देना, उसके लक्षण के संपादित होने से हमें उसमें केवल स्वीकृति मात्र होती है, ये ऐसा लक्षण है उसका। ऐसे अनुग्रहात् भावितात्, उसके होने पर भावितात् मतलब केवल उसमें अभी भावना की है, उसने चिंतन किया है, चिंतितात् भावितात् मतलब चिंतितात् सोचा है, अभी विचार किया है। प्रसन्नात् प्रसन्न का मतलब हो गया कि वो अबाधित हो गया, त्रुटि रहित जब हो गया है, अभी वो विचार कर रहा है और फिर वो प्रसन्न हो गया है। प्रसन्नता हमारी कब होती है, जब हम बाधा रहित स्थिति अनुभव करते हैं। बाधा खड़ी है तो दुखी खिन्न रहेंगे और बाधा हटते ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्नात का मतलब है यहां पर अबाधितात्, जब अबाधित बाधा नहीं रहती है, उसको लगता है रास्ता रास्ता साफ है, क्लियर है। क्लियर थोड़ा ज्यादा क्लियर है ना, है साफ साफ तो थोड़ा सा ऐसा है। तो प्रसन्नात प्रसन्न मतलब अबाधित है, प्रसन्नता आती ही तब है जब अबाधा होती है, कोई बाधा नहीं है तो एकदम प्रसन्न हो जाएगा मन। प्रसन्नात अनंतर प्रमाण सामर्थ्यात, और फिर अनंतर यानी बाद में प्रमाण के सामर्थ्य से शक्ति से तत्व ज्ञानम उपपद्यते, तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। इत्येवम तत्व ज्ञानार्थम इति, इसलिए ये तत्व ज्ञान के लिए है। केवल कुछ आधार मिल जाता है, हम उधर झुकते हैं कि हाँ ये संभावना है, और वो उस ओर प्रवृत्त होता है, प्रमाण भी उसमें मिल जाते हैं, फिर वो स्पष्ट हो जाता है, इसलिए ये तत्व ज्ञान के लिए है। आगे स्वयं तर्क, ये तर्क क्या करता है, प्रमाणानि प्रतिसंदधान, प्रमाणों को जुड़ता हुआ, जो उनके साथ प्रमाणों के साथ जुड़ता हुआ, प्रमाणों के साथ जुड़ता हुआ, प्रमाणों से युक्त होता हुआ। प्रमाणानि प्रतिसंदधान, प्रमाणों से जुड़ता हुआ या जुड़ करके, प्रमाण अभ्यनुज्ञानात, प्रमाण के होने से, प्रमाण के स्वीकार होने से, प्रमाण सहित हो, प्रमाण के सहित वादे अपतिष्ठा, वाद में कहा गया है। आगे वाद का लक्षण दिया है, दूसरे आने का पहला सूत्र है, पृष्ठ पलट के देखिए आगे 99वां, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। तो यहां प्रमाण के साथ में तर्क शब्द भी पढ़ा है अलग से, उसकी तरफ संकेत है ये कि प्रमाण अभ्यनुज्ञान, प्रमाण सहितो वादे अपतिष्ठ, प्रमाण के सहित वाद में कहा गया है। वाद का लक्षण है वहां पर प्रमाण और तर्क दोनों होने चाहिए, प्रमाण और तर्क दोनों होने चाहिए, तो उसका संकेत है कि प्रमाण के सहित वाद में वो कहा गया है उस सूत्र में। इति अविज्ञात तत्वम अनुजानाति, इसलिए अविज्ञात तत्व को जानता है, इससे सहायता मिलती है। यथा सो अर्थो भवति तस्य, तत्व किसे कहते हैं, या जो तत्व ज्ञानार्थ कहा गया था तो तत्व शब्द किसे कहते हैं, तत्व का क्या अभिप्राय उसको बता रहे हैं। यथा सो अर्थो भवति, जैसा वो अर्थ होता है, ये वो वस्तु जैसी होती है, तस्य यथा भाव है, उसका जैसा भाव है, जैसा स्वरूप है तत्वम, वो तत्व कहलाता है, जो वस्तु जैसी है वो वैसी तत्व कहलाएगी। इसको आगे कहा अविपर्य, जो विपर्य उल्टा ज्ञान नहीं है। याथा तथ्यम, यथा तथ उसके भाव को कहेंगे याथा तथ्यम, जैसे का तैसा, जैसा है वैसा का वैसा, याथा तथ्य, ये तर्क हो गया। हाँ एतस्मिंश्च तर्क विषय, अब इसी तर्क के विषय में आगे कह रहे हैं, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, निर्णय किसे कहते हैं, तो विमृश्य विचार करके, संशय करके, विचार करके, पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से, एक से नहीं दोनों से, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से, अर्थ का अवधारण निश्चय करना, ये जो निश्चय है यही निर्णय कहलाता है। भाष्य स्थापना साधनम प्रतिषेध उपालंभ। कुछ शब्दों को खोला इन्होंने कि स्थापना शब्द का मतलब है साधनम, साधन, अपनी बात को सिद्ध करना। प्रतिषेध, प्रतिषेध किसे कहते हैं? उपालंभ को। उपालंभ कहते हैं उल्हाना देना, लोक में भी हम देते हैं उल्हाना देते हैं। कैसे उल्हाना देते हैं? उल्हाना क्या देते हैं? ऐसे करो नहीं है, आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ये उसको दोष दिखा रहे हैं। ठीक है, दोष हो गया। दूसरा कहते हैं हमारे यहां कार्यक्रम था, आपको बुलाया था, आप तो आए ही नहीं। ये कहते हैं ना, ये उलाना देते हैं ना, हमने आपको बुलाया भी, पत्र भी भेजा, दूरभाष भी किया, अथवा आपने कहा था कि बात करना और मैं बात कर रहा हूं, बार बार घंटी दे रहा हूं, आपने दूरभाष ही नहीं उठाया। ये क्या कर रहे हैं? हम उलाना दे रहे हैं। मैं आपके इंतजार करता रहा, आपने कहा था कि वहां मिलेंगे, आप आए ही नहीं, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, आपने 10 बजे का कहा था, मैं 10 बजे से फिर देख रहा हूं, आप आए ही नहीं, आप 10:15 बजे आए। ऐसी जो भाषा होती है उसमें हम सामने वाले की कुछ न कुछ त्रुटि भी बताते हैं, तो त्रुटि को बताना ये उपालंब कहलाता है, यानी उसका हम प्रतिषेध करते हैं, खंडन करते हैं। आपका हित, आपके हेतु में तो ये दोष है, आपके उदाहरण में तो ये दोष है, ये जो कथन किया जाता है ये उपालंब कहलाता है, यह है प्रतिषेध। आगे तो यहां सऊ की जगह तऊ कर लीजिए, तऊ साधनोपालंभौ, ये साधन और उपालंब दोनों। पक्ष प्रतिपक्षौ, ये पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों। व्यतिशक्तौ, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आसक्त होता है ना जैसे शक्त, आसक्त, व्यतिशक्त, एक दूसरे से विपरीत रूप से जुड़े हुए रहते हैं। एक तो होता है अनुशक्त, अनुशक्त यानी इंद्रियां विषयों में अनुशक्त हैं, जुड़ी हुई हैं, उसके अनुकूलता से जुड़ी हुई हैं, वो अनुकूलता से जुड़ा हुआ है। और शत्रु से भी हम आसक्त रहते हैं, सक्त रहते हैं ना शत्रु से भी, शत्रु से भी तो जुड़े रहते हैं ना, वो दिमाग से हटता ही नहीं है, उठते बैठते ध्यान में सोते उसी के ही सपने देखो, सब कुछ वही चलता रहेगा, तो जुड़ तो गया है उससे, लेकिन वो राग नहीं है ना, वो क्या होता है? व्यतिशक्त है, वह वो एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी उससे जुड़ा हुआ है, हटाने के लिए वो हट जाए इसलिए वो हमारा उससे जुड़ा है, व्यतिशक्त है। तो ये जो पक्ष प्रतिपक्ष हैं जुड़े हुए हैं कैसे हैं? व्यतिशक्त हैं, व्यतिशक्त हो अनुबंध है ना प्रवर्तमान हो, और ये एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रवृत्त होते हैं। ये जो चलते हैं ये कैसे चलते हैं? एक दूसरे से जुड़ करके चलते हैं। एक को हटा दो तो देखो कितने मित्र हैं, कि दो पहिए होते हैं ना गाड़ी के, एक पहिया हट गया तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो जो पक्ष प्रतिपक्ष हैं ये कैसे हैं? दो पहिए की तरह हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं ना, मित्र हैं, जो सहयोग करते हैं वो मित्र होते हैं ना। अगर पक्ष नहीं है तो विपक्ष भी नहीं हो सकता। जैसे कि युद्ध चल रहा है, युद्ध कब चल सकता है? दोनों एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़ करके तब ये युद्ध के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, युद्ध रूपी कार्य, परस्पर सहयोग कर रहे हैं। यदि एक सहयोग ना करे नहीं हो जाएगा, तो सहयोग से परस्पर मिल करके युद्ध होता है ना। जो ये कहते हैं कि दो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो जब सहयोग होगा तभी तो ताली बजेगी ना। तो ये जो पक्ष प्रतिपक्ष है इसमें क्या होता है, कब चलता है? ये अनुबंध रहते, अनुबद्ध रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके चलते हैं। अगर नहीं जुड़े, एक ने कहा कि नहीं मेरे को नमस्ते, मेरे को दूसरा काम है अभी, मेरे अपना दिमाग खाली नहीं करना चाहता, मेरे दिमाग को मत खाओ, तो वाद प्रतिपक्ष नहीं चलेगा। तो ये क्या है? तऊ साधनोपालंभौ, पक्ष प्रतिपक्ष आश्रय, पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रित रहते हैं। यदि पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है तो ये नहीं चलेंगे। और व्यतिशक्तौ, ये परस्पर जुड़े हुए हैं लेकिन विपरीत होते हुए भी जुड़े हुए हैं। और अनुबंध है ना प्रवर्तमान, अनुबंध होते हुए भी प्रवर्तमान है, चलते रहते हैं। ये इसका खंडन करता है, वो उसका खंडन करता है, तभी तो चलते हैं भाई। उनकी दोनों की रोटी कैसे चलती है? पक्ष का रोटी चलती है मतलब जीवन कैसे चलता है? पक्ष कब तक बना रहेगा? जब तक विपक्ष रहेगा, ऐसे ना, जब तक विपक्ष रहे, विपक्ष कब तक रहेगा? जब तक पक्ष भी बना रहेगा। तो लोग कहते थे ना, बोले वो बोले रोटी से रोटी खाते हैं ना, सोमदेव जी उदाहरण देते रहते होंगे कि उनसे पूछा है कि भाई हैं आर्य समाजी और पौराणिक जो उनका चलता है ना, चलता रहता है, हैं नहीं, बोले आप भी दयानंद के नाम पर रोटी खाते हो और हम भी दयानंद के नाम से ही रोटी खाते हैं। नहीं वो तो आर्य समाज तो दयानंद के नाम से खाता ही है रोटी, मतलब तो अपना काम चलाता है महर्षि के पुष्टि के लिए। और दूसरे कहते हैं कि दयानंद के कारण ही हमारे को भी रोटी मिलती है, हम दयानंद का खंडन करते हैं इसलिए हमारे को रोटी मिलती है। तो दयानंद का उपकार तो दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों को रोटी दयानंद से ही मिल रही है। बोले दयानंद नहीं होता तो हमारे को काम क्या मिलता? अब दयानंद है तो हम थोड़ा कह सकते हैं खंडन करने के लिए हमारे को जगह मिल गई कि देखो ये उसने हिंदू धर्म के लिए ये कर दिया, पौराणिकों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, तो लगेगा ना कि हाँ कुछ ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, कुछ संघर्ष ही नहीं है, तो फिर हमारे को कौन पूछेगा? तो महर्षि दयानंद ने हमारे को, हम महर्षि दयानंद की रोटी खाते हैं और आप भी खाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे के कारण रोटी खा रहे हैं। एक ने बहुत पहले लिखा था आर्य समाज के लिए, प्रतिपक्ष के रूप में लिखा था, बोले आर्य समाज तभी तक चलेगा जब तक ये सांप्रदायिकता चल रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जैसे जैसे ये समाप्त होती जाएगी इसको पोषण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा होगा, उन्होंने कोई व्यक्ति थे तो आप प्रशंसा भी ले सकते हो उसको, तो उनके कारण तो जीविका चलती है, ठीक है, उनके कारण से दक्षिणा मिलती है, इसलिए प्रवचनों में भी ये बातें प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि तभी तो भावनाएं भी उभरती हैं लोगों की और लगता है कि कुछ हमको जागरूक होना चाहिए, हमारे को भी कुछ त्याग करना चाहिए। त्याग की भावना दान कैसे निकलेगा? जब उनको कहेंगे कि देखो आपका, जैसे मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, ये कहते ही वो संगठित होते हैं, दान भी करते हैं, ये भी करते हैं। हम भी जब कहते हैं हिंदू इतने खतरे में है, उससे दान निकलता है, लोग प्रेरित होते हैं, आदमी निकल निकल करके आते हैं, संस्थाएं थोड़े सक्रिय होते हैं, नहीं तो सक्रिय नहीं होते, उनको डर नहीं दिखाओ तो सक्रिय नहीं होते, ठीक है, गलत है, गलत ठीक है, इसका को बड़ी कुशलता से उपयोग होता है, किया जाता है, उसके बिना उनको कईयों को आनंद ही नहीं आता, बोले उसके बिना तो सक्रियता ही नहीं होती है, ये करते हैं तो सक्रियता आती है, दोनों तरह से। तो ये प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष होते हुए होता है, इसलिए कई जने कहते हैं ना परिवार में भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बोले झगड़ा नहीं होगा तो फिर तो ये नीरस जीवन हो जाएगा। झगड़ा होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा सक्रियता आती है, फिर थोड़ा एक दूसरे को समझाते हैं, थोड़ा प्रेम होता है, फिर शांति होती है, थोड़ा खट्टा मीठा चलता रहता है, तभी तो ये जीवन में रस है, नहीं तो नीरस हो जाएगा, एक रस होते ही तो नीरस हो जाएगा ये। तो ये पक्ष प्रतिपक्ष तो तभी तक है जब तक एक दूसरे हैं विरुद्ध, लेकिन दोनों चलते कब हैं? लेकिन दूसरे से संबद्ध हैं, ये होगा तो वो चलेगा। जैसे कि अपराधी और वकील, तो वकील चाहेगा ही नहीं कि अपराध हो या न हो, वकील चाहेगा या नहीं, उसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। डॉक्टर क्या कहता है? आजकल सीजन चल रहा है ना, ये शरद ऋतु चल रही है ना, अभी इस समय बारिश के बाद में गर्मी आ जाएगी, फिर कहीं ठंडी हो जाएगी, रात को ठंडी लगेगी, बहुत बुखार सर्दी जुकाम वाले सीजन चल रहा है आजकल, डॉक्टर का सीजन चल रहा है, तो एक दूसरे से पुष्टि को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? व्यतिशक्तो अनुबंधेन प्रवर्तमान पक्ष प्रतिपक्षो इत्युच्यते, ये पक्ष प्रतिपक्ष कहे जाते हैं। आगे तयोः अन्यतरस्य निवृत्ति, उनमें से किसी एक की निवृत्ति होती है, दोनों रहते नहीं है वास्तव में, सोचते तो ऐसे हैं कि इन दोनों से हमारा परस्पर जीवन है, लेकिन अंत में एक ही रहता है, एक को जाना पड़ता है। युद्ध होगा तो एक तो नष्ट हो गई। तो यो अन्य तरह से निवृत्ति ही एक तरह से अवस्थानम अवश्यम भावी, एक का अवस्थान होगा और एक की निवृत्ति होगी, ये होना है। झगड़ा होगा तो एक की हानि होगी, एक को लाभ होगा। यूं दोनों की भी हानि होती है, लेकिन यहां तो वाद विवाद में तो एक तो जीत जाएगा और एक चला जाएगा, जबकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे, लेकिन एक जाएगा एक रह जाएगा। यस्य अवस्थानम तस्य अवधारणम निर्णयः, जिसका अवस्थान होता है, जो रह जाता है, उसका अवधारण यानी निर्णय हो जाता है, जो बच जाता है बस वही निर्णित माना जाता है, इसे निर्णय कहते हैं। आगे अब इसमें पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठा रहा है कि आपने कहा कि पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम दोनों से अर्थावधारणम, तो अर्थ का अवधारण तो एक ही पक्ष करता है, दोनों थोड़ा ना करते हैं। तो अर्थ का निश्चय हुआ वो किससे हुआ? एक ही जो जीत गया उससे हुआ, तो वो उसको आप चाहे पक्ष कह लो चाहे विपक्ष कह लो, लेकिन एक ही से तो होगा ना। तत्व का निश्चय कौन करेगा? एक ही तो करेगा। तो आप दोनों से क्यों कह रहे हो कि दोनों से तत्व का निश्चय होता है? लड़ने पर तो होता है, लेकिन तत्व का निश्चय तो लड़ाई भले ही हो रही है, लड़ाई से वाद चल रहा है, लेकिन तत्व का निश्चय तो एक ही से हो रहा है, ऐसा इसने प्रश्न उठाया है। आटा दोनों पार्ट होंगे तभी पिसेगा, तो वहां तो दोनों रहते हैं ना, दोनों पार्ट रहते हैं, यहां तो एक पार्ट तो हट गया और एक रह गया, तो इसलिए वो प्रश्न उठा रहा है कि भाई रहे एक रह गया तो उसी से ही तो निश्चय हुआ, ये दूसरे को आपने सूत्र में क्यों पढ़ दिया? नहीं, दोनों का सार नहीं है, एक को तो हटा दिया, जो हट गया वो क्या निश्चय करेगा, जो बच गया वो ही निश्चय करेगा, तो ऐसे इसने प्रश्न उठाया है। समाधान वैसा ही है जैसा आप लोग भी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, तो न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम संभवती, बोले पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से तो अर्थावधारण हो ही नहीं सकता। आपने ये जो दोनों कहा सूत्र में लिख दिया, दोनों से तो अर्थावधारण हो ही नहीं सकता है, असंभव है। क्यों? एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति अल्पविराम, क्योंकि इनमें से एक ही अपनी प्रतिज्ञातम अर्थम प्रतिज्ञात अर्थ को हेतु से स्थापित करता है, दूसरा तो स्थापित ही नहीं कर पाता है, प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाता, एक ही तो प्रस्तुत कर पाता है, तो वही तत्व ज्ञान को देगा। एक ही पक्ष क्या करता है? एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति, और दूसरी बात प्रतिषिद्धम च उद्धरति, और जो उसका प्रतिषिद्ध था, उसका जो खंडन किया था दूसरे वाले ने, उसका वो उद्धार करता है, अपने पक्ष की स्थापना करता है, और अपने पक्ष पर दूसरे ने जो आक्षेप किया था उस आक्षेप को हटाता है, उसका उद्धार करता है, एक ही जना तो ऐसा करता है। प्रतिपक्षम च उद्धरति द्वितीयस्य, द्वितीय के आक्षेप का उद्धार करता है, प्रतिषेध को हटाता है। आगे, द्वितीय न स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते तस्यैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते, और द्वितीय के द्वारा क्या किया जाता है? स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते, स्थापना का हेतु खंडित किया जाता है, किसका? अन्य के द्वारा किया गया। देखो, ये जो द्वितीय है ये प्रतिपक्ष मान लो, द्वितीय है ना, प्रतिपक्ष है ना, स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते, स्थापना हेतु मतलब पक्ष का जो स्थापना हेतु था उसका प्रतिषेध किया जाता है, अपने पक्ष का तो कोई खंडन नहीं करेगा, दूसरे ही पक्ष का खंडन किया जाता है। तो द्वितीय है ना स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते तस्यैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते, और उसी के प्रतिषेध हेतु का भी उद्धार करता है, उसके किसके? पक्ष वाले ने जो प्रतिपक्ष पे आक्षेप किया था उसका वो उद्धार की करता है। तस्यैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते, उद्ध्रियते का मतलब क्या होता है? निरस्यते, हटा दिया, उद्धार कर दिया जाता है उसको, हटा दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, हटा दिया, उद्धार करने का मतलब यहां पर यह उद्धृत करना नहीं है, यहां प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते अल्पविराम स निवर्तते, और वो हट जाता है। फिर तस्य निवृत्तौ, उसके हट जाने पर यो अवतिष्ठते, जो रह जाता है तेना अर्थावधारणम निर्णय, उससे अर्थ का अवधारण होता है और यही निर्णय कहलाता है। आगे उभाभ्याम एव अर्थावधारणम इत्याह, तो इसमें सिद्धांती कह रहा है कि दोनों के द्वारा ही अर्थ का अवधारण होता है, एक के द्वारा नहीं, दोनों का। इसलिए हमने सूत्र जो बनाया वो ठीक बनाया। कैसे? काया युक्तिया, किस युक्ति से? तो बोले एकस्य संभवो द्वितीयस्य असंभवः। निर्णय में एक का संभव यानी सिद्ध होना और दूसरे का असंभव यानी असिद्ध होना, ये दोनों आवश्यक है। निर्णय में यदि एक सिद्ध हो जाए और दूसरा सिद्ध केवल नहीं हुआ है तो भी निर्णय नहीं होगा, वो हटना चाहिए दूसरा, ये पुष्ट होना चाहिए और वो खंडित होना चाहिए, तब निर्णय होता है। दो बातें थी, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है या अनुत्पत्ति धर्म वाला। तो आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है ये तो हमारे को कुछ तर्क मिल गया, लेकिन अनुत्पत्ति धर्म वाला है इस विषय में भी कुछ मिला नहीं है, निर्णय नहीं हुआ है, तो बात अधूरी रह गई। एक वस्तु में दो धर्म हैं, एक के बारे में कुछ हुआ, दूसरे के बारे में भी कुछ हो ही नहीं पाया, तो अभी पूरा थोड़ा होगा। कब होगा? दोनों में से एक तो सिद्ध हो जाए और दूसरा हट जाए, यानी ये तो नहीं है और यही है, अब उस स्थिति में ये निर्णय होगा। तो ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी दोनों पक्ष होने चाहिए, सही है वो सिद्ध हो जाना चाहिए, गलत है वो हट जाना चाहिए, दोनों होंगे तब होगा। इसलिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों उसमें सहयोगी हैं, एक हट करके सहयोग दे रहा है और एक सिद्ध होकर के सहयोग दे रहा है उसको, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। तो उभाभ्याम एव अर्थावधारणम इत्याह, कया युक्तिया एकस्य संभवो द्वितीयस्य असंभवः। तौ एतौ, ये दोनों संभव असंभवो, संभव और असंभव दोनों, सिद्ध होना और असिद्ध होना, विमर्शम सह निवर्तयते, निवर्तयतः, ये मिल करके विमर्श को दूर करते हैं, संशय को दूर करते हैं। उभय संभवे, इसको ऐसा कीजिए, ये जो निवर्तयतः पूर्ण विराम है यहां से हटा करके और उभय संभवे के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। हैं? यहीं पर ही है? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये पाठ भेद मिलता है वैसे कि सह निवर्तते यहां पर पूर्ण विराम लगा देते हैं और उभय संभवे, उभय असंभवे को आगे जोड़ते हैं, तो यहां जैसा लिखा है तो ठीक है। फिर तो दोनों के होने पर, दोनों के होने पर संभव और असंभव ये दोनों मिल करके विमर्श को हटाते हैं, विमर्श हम यानी द्वितीय विभक्ति लेंगे, विमर्श को निवर्तयतः हटाते हैं। कब? संभव और असंभव दोनों मिलकर के विमर्श को हटाते हैं, कब? उभय संभव है, जब दोनों संभव हों, दोनों संभव हों। कैसे दोनों संभव हो? संभव तो संभव होते हुए हो और जो दूसरा है वो उसका असंभव होना हो, दोनों अपने अपने ढंग से लगेंगे, दोनों संभव होंगे ऐसा नहीं, दोनों संभव होने पर स्वपक्ष की स्थापना भी संभव हो और पक्ष पर पक्ष का प्रतिषेध भी जब संभव हो गया हो तब ये चलेगा। दोनों संभव का मतलब वो नहीं लेना जो संभव असंभव पहले है, संभव मतलब सिद्ध होना, दोनों के सिद्ध होने पे नहीं, दोनों के सिद्ध होने पे अर्थ लेंगे तो ये संशय निवृत्ति नहीं होगा, अगर दोनों ही सिद्ध हो रहे हैं तो संशय कहां से जाएगा। ठीक है, दोनों का संभव का मतलब है पक्ष का सिद्ध होना और प्रतिपक्ष का खंडित होना, इन दोनों के संभव होने पर, संभव और असंभव दोनों के होने पर का मतलब है संशय निवृत्त होता है। और उभय असंभव हेतु और दोनों के असंभव होने पर यानी दोनों ही नहीं हो तो अनिवृत्तो विमर्श, विमर्श हट नहीं पाएगा, न तो पक्ष सिद्ध हुआ और न विपक्ष खंडित हुआ तो संशय निवृत्त नहीं होगा, संशय बना रहेगा। ठीक है, असंभव है, अब इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या देखो, तो एतौ संभवा संभवो विमर्शम सह निवर्तयत। संभव और असंभव दोनों मिलकर के संशय को हटाते हैं या पूर्ण विराम पाठ भेद। अब उभय संभवे उभय असंभवे तु अनिवृत्तो विमर्शः। दोनों यदि सिद्ध हो जाएं, दोनों ही पक्ष यदि सिद्ध हो जाएं, दोनों के लिए ही कुछ प्रमाण मिल रहे हों अथवा दोनों के लिए प्रमाण नहीं मिल रहे हों असंभव, तब तो संशय निवृत्त नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा। दोनों ही असिद्ध हो रहे हों तो निर्णय होगा क्या? नहीं होगा, तत्व का निश्चय नहीं होगा। और दोनों ही सिद्ध हो रहे हों तो भी नहीं होगा, तो क्या होगा? अगर दोनों सिद्ध हो रहे होंगे तो दोनों सिद्ध हो जाएंगे, हाँ तो क्या होगा? तो संशय हो जाएगा, विप्रतिपत्ति होगी, भाई ये भी सिद्ध हो रहा है, ये भी सिद्ध हो रहा है, इसका भी प्रमाण मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है। कई बार होता है ना कि भाई उससे बात करते हैं तो उसकी बात ठीक लगती है, इससे बात करते हैं तो उसकी बात ठीक लगती है, दोनों ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि दोनों ही बातें ठीक लगती हैं, तो यहां भी सिद्ध हो रहा है, वो भी सिद्ध हो रहा है, तो क्या होगा? अब इसको दोनों को थोड़ा मान लेगा, वो संदेह ही रहेगा। दोनों सिद्ध हो रहे हैं लेकिन संदेह रहेगा, निर्णय नहीं होगा, इसलिए कहा उभय संभवे। ये दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहा हूं मैं, दोनों के सिद्ध होने पर संशय निवृत्त नहीं होगा, और दोनों के संशय निवृत्त संशय दोनों के असिद्ध होने पर कि वो भी अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाया, ये भी सिद्ध नहीं कर पाया, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये भी सिद्ध नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, तो लेकिन अभी इसलिए निश्चय ही नहीं हो रहा है कि दोनों में से कौन ठीक है, ये क्या ठीक है, तत्व क्या है, ये नहीं पता लगा। तो तत्व का ज्ञान कब होता है, संशय कब निवृत्त होगा? जब संभव और असंभव दोनों होंगे, ये बात कहना चाहते हैं। क्योंकि आक्षेप यही था ना कि जो असंभव है उसकी आवश्यकता क्या है निर्णय में, जो संभव है सिद्ध है उसी से निर्णय, उसी को निर्णय कह दो। बोले नहीं, दोनों आवश्यक है, दोनों होंगे तो भी निर्णय नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे तो भी निर्णय, दोनों असंभव होंगे तो भी निर्णय नहीं होगा, एक संभव हो और एक असंभव हो, इसलिए अविज्ञात तत्व अर्थे। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। दोनों में से दोनों तरह से लगा लो ना। अब कहीं ये जो उभय संभवे शब्द है ये इधर जोड़ देते हैं कहीं, जैसे यहां जुड़ा हुआ है, अब इन्होंने पूर्ण विराम इधर उधर गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, अब ये पाठ वेद ऐसे ही बन जाते हैं। बाद वाला ज्यादा ठीक लगता है, दूसरा वाला जो है सुदर्शन जी ने उस ढंग से दिया है, क्या बनेगा? तब तौ एतौ संभवा संभवो विमर्शम सह निवर्तयतः, पूर्ण विराम। उभय संभवे उभया संभवे तु अनिवृत्तो विमर्शः इति। ये दूसरा वाला जो है ये भाषा की दृष्टि से संगत है, सरल है। पहले वाले में भी अर्थ तो कर देते हैं लेकिन वहां उभय संभवे का अर्थ कैसे किया था? पक्ष के सिद्ध होना ये भी एक संभव है और विपक्ष का खंडित होना ये भी संभव है होना, ऐसा थोड़ा सा परोक्ष अर्थ लेते हुए घटाना पड़ रहा था। दूसरा वाला ज्यादा संगत है, उभय संभव में नहीं होगा, नहीं उभय असंभव है या संभव है, हाँ नहीं निर्णय होगा, तत्व का तो निश्चय नहीं हुआ ना। देखो कि परमात्मा साकार है या निराकार है, ये मेरे मन में संदेह बना हुआ है। मैं आपके पास में गया, आप निराकार को मानते थे, तो बोले वो निराकार को सिद्ध नहीं कर पाया, परमात्मा निराकार कैसे है वो सिद्ध नहीं कर पाया, आप सिद्ध नहीं कर पाए, मानते तो हो लेकिन आप प्रमाणित नहीं कर पाए। तो बोले अच्छा, जो साकार है उसके पास जाते हैं, उसके पास गए, उसने भी साकार को भी बोले सिद्ध नहीं कर पाया वो, नहीं नहीं ये नहीं, वो एक नया प्रश्न आ जाएगा। इतने तक सीमित रखो, परमात्मा है ये मान करके ही तो कथन हो रहा है कि साकार है या निराकार है, और है ही नहीं तो फिर वहां प्रश्न अलग बनेगा कि परमात्मा है या नहीं है, ये ले लो। तो आपने कहा कि है लेकिन आप सिद्ध नहीं कर पाए, वो क्या परमात्मा नहीं है वो भी सिद्ध नहीं कर पाए, तो मेरे मन में क्या रहेगा? दोनों असिद्ध है। बोले वैज्ञानिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर का खंडन भी नहीं कर पाते हो, और ये धार्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर है लेकिन ये भी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं, तो उसके मन में क्या रहेगा? संदेह रहेगा कौन सा ठीक है। तो दोनों के असिद्ध असंभव होने में भी संदेह पैदा होगा। आगे विमृश्य इति विमर्शम कृत्वा, विमृश्य शब्द को खोल दिया, विमर्शम कृत्वा विमर्श करके, यो अयम विमर्श, जो ये विमर्श है कैसा है, है? छूट गया क्या? हाँ, सोयम सोयम विमर्श पक्ष प्रतिपक्ष अवदोद्योत्य न्यायम प्रवर्तयति इति उपादीयते इति। ये जो विमर्श है ये पक्ष और प्रतिपक्ष को अवद्योत्य दिखा करके द्योतित करके न्यायम प्रवर्तयति, न्याय को प्रवृत्त करता है। न्याय किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। तो ये जो अर्थ का परीक्षण हम प्रमाणों से करते हैं उस ओर ये प्रवृत्त कर देता है, उसको दिखा देता है कि ये करना है ऐसे। तो पक्ष प्रतिपक्ष अवदोद्योत्य, पक्ष और प्रतिपक्ष दिखा के इसमें ये भी है और ये भी है, न्याय को प्रवृत्त करता है। इति उपादीयते, इसलिए इसको यहां लिया जाता है। एतच्च वृद्धयोः एक धर्मस्थयोर बोद्धव्यम्। और ये जो है निर्णय कैसा होता है, वृद्धयोः जो परस्पर विरुद्ध है लेकिन एक धर्मस्थयोः, लेकिन एक ही धर्म में, एक ही धर्मी में है, उनके बीच में समझना चाहिए। ये इसको जो एतच्च है ना, इसको संशय विमर्श के लिए भी ले लेते हैं कि विमर्श कैसे होना चाहिए। एक ही वस्तु में दो विपरीत धर्म दिखाई दे रहे हो तो विमर्श होता है, संशय होता है, अलग अलग में नहीं, अलग अलग में नहीं। मान लीजिए ये लाल रंग का लेख, लाल रंग की लेखनी है, आपने कहा कि लाल रंग की है, मैंने कहा नीले रंग की है, ठीक है, दो लेखनियां हैं, आपने कहा लेखनी लाल रंग की है, मैंने कहा लेखनी नीले रंग की है, अब शास्त्र चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये अलग अलग में है, मैं नीला इसमें कह रहा हूं, आप लाल उसमें कह रहे हो, तो परस्पर विरुद्ध ही नहीं हुआ। हाँ, एक ही होती, मैं कहता कि लाल है, आप कहते कि नीली है, तब संशय होता और तब फिर चर्चा चलती। एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म होते हैं तब ये सारी चर्चा चलती, अलग अलग है तो ठीक है कोई बात नहीं। एक तो इस तरह से अर्थ लेंगे, एतच्च मतलब संशय, लेकिन जब हम निर्णय में लेंगे एतच्च विरुद्धयोः एक धर्मस्थयोर बोद्धव्यम्, ये जो निर्णय है ये विरुद्ध एक धर्मी में भी समझना चाहिए। आगे की व्याख्या के अनुरूप ये है जो दूसरा अर्थ बोल रहा हूं, अनेक बार निर्णय एक द्रव्य में परस्पर विरुद्ध अर्थ वाला भी समझना चाहिए। एक ही वस्तु है लेकिन उसमें विरुद्ध धर्म वाला भी समझना चाहिए, समझा जाता है। कैसे, वो आगे बता रहे हैं। यत्र तु धर्मी सामान्य गतो विरुद्धो धर्मो हेतुतः संभवता तत्र समुच्चयः। जहां धर्मी में सामान्य रूप से दो परस्पर विरुद्ध धर्म, धर्मो कर लेना, हेतु से संभव होते हैं, वहां पर संभवतः संभव से संभव होते हैं, तो तत्र समुच्चय है, वहां पर इनको मिला जुला भी देखा जाता है। एक ही वस्तु में दो विपरीत धर्म भी देखे जाते हैं, सामान्यतः होते नहीं है लेकिन कहीं कहीं देखे जाते हैं स्थिति भेद से। कैसे, हेतु तो अर्थस्य तथा भावोपपत्ते है, हेतु से उस वस्तु के उसी प्रकार का दिखाई देने से, सकारण है वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए परस्पर विरुद्ध धर्म भी उसमें मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो मनुष्य सत्यवादी है या असत्यवादी, परस्पर विरुद्ध धर्म है ना ये, सत्यवादी और असत्यवादी एक में रह सकते हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म एक में कैसे रह सकते हैं? नहीं, विषय तो मतलब वो आत्मा तो एक ही है ना, अधिकरण तो वही है उस दृष्टि से। और एक विषय में भी कभी सत्य बोल रहा है कभी असत्य बोल रहा है, ये भी हो सकता है। हाँ, समय भेद करने पड़ेगा, लेकिन एक वस्तु में भी कभी वो सत्य बोल रहा है कभी असत्य बोल रहा है, ये हो सकता है। कभी एक वस्तु में राग कर रहा है कभी द्वेष कर रहा है, तो एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म भी हो सकते हैं, ये बिंदु बताना चाह रहे हैं। ऐसा ही ना हम समझ रहे हैं कि दो विरुद्ध धर्म एक में रह ही नहीं सकते, रह सकते हैं, वो कैसे होगा वो ही बता रहे हैं। ये अभी आके आ रहा है ना, उन्होंने उत्तर दे दिया है वैसे पीछे से कि एक समय में तो कैसे रखते हैं, क्योंकि युक्ति स्वीकार नहीं कर रही है। एक ही समय में कैसे रह सकते हैं? यदि एक ही समय में राग और द्वेष दोनों हैं तो वस्तु का भेद करना पड़ेगा, इस वस्तु से राग है और इससे द्वेष है। लेकिन एक ही वस्तु से राग भी हो और द्वेष ही हो ऐसा नहीं होगा। और अगर है तो जैसे कि किसी एक व्यक्ति के इसकी इस बात से तो मेरे को राग है और इस बात से द्वेष है, एक व्यक्ति है बोलो इसकी इन क्रियाकलापों से तो मेरे को अच्छा लगता है और इन क्रियाकलापों से मेरे को खराब लगता है, तो एक ही में दोनों हो गए ना। लेकिन यहां क्या किया हमने, उन क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया। कुछ क्रियाकलाप हमें प्रिय लग रहे हैं, कुछ क्रियाकलाप अप्रिय लग रहे हैं, तो अलग अलग चीज हो गई ना। एक में कहा हुआ, वो व्यक्ति तो एक है लेकिन प्रियता अप्रियता, कुछ कर्मों को प्रिय हम देख रहे हैं, कुछ को अप्रिय देख रहे हैं, फिर अलग अलग कर दिया। तो आगे कहते हैं यथा क्रियावत द्रव्यम इति लक्षण वचने, द्रव्य का लक्षण किया गया क्रियावत, वो क्रिया वाला होता है, वैशेषिक में किया है। द्रव्य कैसा होता है? क्रिया वाला होता है। तो यथा क्रियावत द्रव्यम इति लक्षण वचने, यस्य द्रव्यस्य क्रिया योगो हेतुतः संभवती तत्क्रियावत, जिस भी द्रव्य में हेतु से क्रिया हमें प्रतीत होती है, ये गति कर रहे हैं, लेखनी गति करती है हमारे हाथ के अनुसार, तो ये क्रिया वाली है, हेतु से सिद्ध हो रहा है, मान लिया। अल्प विराम, यस्य न संभवती तत् अक्रियम, और जिसमें क्रिया संभव नहीं होती है वो अक्रिय होती है। तो द्रव्य क्रिया वाला और अक्रिय वाला दोनों हो सकता है ना, जिसमें क्रिया संभव नहीं है वो निष्क्रिय है, जिसमें क्रिया संभव है वो क्रिया वाला है, तो द्रव्य दोनों तरह का हो गया। आगे एक धर्मस्थयोश्च विरुद्धयोर धर्मयोर अयुक्पत भाविनो काल विकल्पः, यदि एक ही धर्मी में दो विरुद्ध धर्म होंगे तो अयुक्पत भाविनः, उनमें एक साथ नहीं रहेंगे, वो अयुक्पत भावी होते हैं, साथ साथ नहीं रहेंगे, हैं एक ही धर्मी में लेकिन साथ साथ नहीं रह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? काल विकल्पः, काल का भेद होगा। ठीक है, अब तो ठीक है, वही बात कह रहे थे ना सब, काल का भेद तो मानना पड़ेगा। ये कोई सत्य बोल रहा है अभी तो कभी असत्य बोल रहा है, तो भिन्न भिन्न समय में बोल रहा है वो, है किसकी? आप कोई चीज बोलो, सत्य बोलना तो बोलने को लो, और विद्यमानता देखोगे तो हमारे अंदर सत्य विद्यमान रहता है या असत्य विद्यमान रहता है? दोनों रहते हैं। जैसे मान लो मैंने आज पाठ नहीं पढ़ा और मैंने बताया भी नहीं कि मैंने पाठ नहीं पढ़ा, पूछा तो क्या बोले? पाठ पढ़ लिया है, तो ये सत्य है असत्य है? और अंदर क्या है? अंदर सत्य है या असत्य है? बताओ, हाँ है ना, बोलो, अंदर तो सत्य है ना। तो जब बोलने की बात चल रही है तो वही देखेंगे कि वो सत्य है या असत्य है। मैंने जब कहा कि बोलना सत्य भी बोल रहा है असत्य भी बोल रहा है, बोले नहीं, अंदर भी तो है, बोल ही नहीं रहा है, अंदर तो सत्य ही है, अलग चीज हो गई। जब अंदर का देखेंगे तो हमारे अंदर सत्य होता है या असत्य होता है? सत्य होता है, कितने पवित्र हैं हम। हमारे अंदर असत्य ही नहीं होता। मिथ्या ज्ञान होता है ना, उस रूप में होता है। लेकिन हम जो असत्य बोलना जो है ना हमारा, यम नियम यमों वाला जो बोलना है, वो व्यक्ति कितना भी झूठ बोले उसको पता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और सत्य क्या है उसको पता है अंदर, तो अंदर तो सत्य ही रहता है ना, अंदर दो नहीं रह सकते। बाहर तो हो सकता है वो कभी सत्य बोल रहा हो कभी असत्य बोल रहा हो, बाहर तो हो सकता है, अंदर दो चीज नहीं रह सकती। अब वही आप अलग विषय लेकर के आ गए। तो संशय का कारण बन रहा है ना, दो दो हैं तो दोनों व्याहत धर्म इस तरह से है ना, भिन्न भिन्न होते हुए विरुद्धता क्या है कि उसका पंख होना उसके पशु होने में बाधक बन रहा है और उसके स्तन होना उसके पक्षी होने में बाधक बन रहा है। ये देखो आप उसको, तो एक धर्मस्थयोश्च विरुद्धयोर धर्मयो अयुक्पत भाविनो काल विकल्प है, काल का भेद होगा। यथा तदेव द्रव्यम क्रियायुक्तम क्रियावत अनुत्पन्न उपरत क्रियम पुनः अक्रियमिति। वही द्रव्य जब वो क्रिया से युक्त होगा तो क्रियावान कहलाएगा, जब मैं लेखनी से लिख रहा हूं तो ये लेखनी क्रियावान है, क्रिया हो रही है, और जब वो रखी हुई है क्रिया से उपरत हो चुकी है तो अब अक्रियावान है। अच्छा, जब इसमें क्रिया नहीं हुई थी, अनुत्पन्न का मतलब है जब उसमें क्रिया उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय भी वो अक्रिया वाला है, जब उठा लिया है वो लिख रहे हैं तो ये क्रियावान वाला है, और अब छोड़ दिया उपरत क्रिया वाला हो गया तब भी अक्रिय है। तो ये जो आगे लिखा है क्या है, अनुत्पन्न उपरत क्रियम, अनुत्पन्न क्रिया होगी तब भी अक्रियावान है और उपरत क्रिया होगा तब भी अक्रियावान है, पुनः अक्रियमिति। तो एक ही द्रव्य में दो विरुद्ध धर्म रह सकते हैं, रह सकते हैं ना, एक ही एक ही द्रव्य में दो विरुद्ध धर्म रह सकते हैं। ये लेखनी क्रियावान भी हो सकती है और क्रिया रहित भी हो सकती है, नहीं है ना, करना पड़ेगा भाई। हम क्रोधी और शांत दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन काल भेद होगा। हम सक्रिय और विश्राम की स्थिति में दोनों हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। हम झुक करके भी बैठ सकते हैं और सीधे भी बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं ना, दोनों में हमारे में है कालभेद से, ठीक है। आगे देखिए, न च अयम निर्णये नियमः, निर्णय में ये नियम नहीं है। सूत्र में क्या बनाया था, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, तो कहते हैं न च अयम निर्णये नियमः, क्या नियम नहीं है, विमृश्य व पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयति, विमर्श करके ही, पक्ष विपक्ष से विमर्श करके ही अर्थावधारण उसे ही निर्णय करते हैं। इसमें नियम नहीं है कि हमेशा विमर्श ही होगा, नियम नहीं है। क्यों, किंतु इंद्रियार्थ निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्षे अर्थावधारणम निर्णय इति, इंद्रियार्थ संनिकर्ष होने पे जो अर्थ का अवधारण होता है वो भी निर्णय कहलाता है, उसमें तो विमर्श नहीं था, उसमें तो विमर्श नहीं था। लेकिन यहां वाद वगैरह में जो निर्णय किया जाता है वो तो विमर्श पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम है, इसलिए इन्होंने ये लक्षण दिया, ठीक है। हर जगह जहां जहां निर्णय होता है वहां वहां विमर्श ही होता है, पक्ष प्रतिपक्ष ये बात नहीं है। इंद्रियार्थ संनिकर्ष हुआ बस एकदम पता लग गया, हाँ ये है ये बल्ब जल रहा है, अब कुछ भी विमर्श नहीं हुआ ना, मैंने देखा हाँ बल्ब चल रहा है ऊपर, हो गया निर्णय। तो इसलिए कहा किंतु इंद्रियार्थ संनिकर्षोत्पन्न प्रत्यक्षे अर्थावधारणम निर्णय इति। आगे परीक्षा विषय है तो, लेकिन जहां परीक्षा की जा रही है वहां जब निर्णय होता है वहां तो विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः, जहां परीक्षा की जा रही है वहां तो विमर्श करके ही पक्ष प्रतिपक्ष का अर्थावधारण होता है। अब आगे कहा शास्त्रे वादे च विमर्श वर्जम, शास्त्र में और वाद में विमर्श नहीं होता। शास्त्र में पहले तो समझो, शास्त्र में विमर्श नहीं होता है, संशय नहीं होता है, शब्द प्रमाण है वो कह दिया वो वैसा ही है, उसने निर्णय दे दिया उसमें निर्णय है, बस वहां विमर्श नहीं होगा, वो असंशय संशय रहित होगा। शास्त्र पढ़ के भी तो निर्णय होता है ना, तो शास्त्र पढ़ के जब निर्णय होगा वो विमर्श रहित होगा, शास्त्र में उसको विश्वास है और शास्त्र है वो आप्तोपदेश है सत्य है, तो उसको पढ़ते ही हमारे को निश्चय हो जाता है कि ये ऐसा है। एक तो ये, फिर आगे कहा वादे च विमर्श वर्जम, वाद में भी विमर्श से रहित होता है, पक्ष प्रतिपक्ष का जो विमर्श होता है जब वाद चलता है वास्तव में चलता है तत्व की निर्णय करते हैं, तो इसमें वाद के संदर्भ में कई ढंग से घटाया जाता है। एक तो है कि ये वाला भी अपनी बात को रख रहा है, ये भी अपनी बात को रख रहा है, इसको अपनी बात में संदेह नहीं है, इसको अपनी बात में संदेह नहीं है, सबको सबको अपनी बात में संदेह नहीं है, इस पक्ष वाले को अपनी बात में निश्चय, इस पक्ष वाले को अपनी बात में निश्चय, खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। यही तो है, अपनी बात का तो निश्चय है, उतने अंश में लीजिए, ठीक है भाई। इसमें वादे च विमर्श वर्जम, वाद में विमर्श की रहितता किसी तरह तो देखनी पड़ेगी, ये शब्द लिख दिया है यहाँ पर तो। ले लीजिए, विमर्श नहीं करना चाहिए, पर क्या कि वाद में कैसे नहीं विमर्श होता है, वाद में विमर्श क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, गुरु शिष्य नहीं, केवल गुरु शिष्य ही नहीं, दो विद्वानों के बीच में भी हो सकता है, दो गुरुओं के बीच में हो सकता है, दो शिष्यों के बीच में हो सकता है, वो परिभाषा नहीं है। ऐसा नहीं कहना कभी भी कि वाद तो गुरु शिष्य के बीच में चलता है, गुरु शिष्य के बीच में भी चलता है, निषेध नहीं है, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है गुरु शिष्य के बीच में ही चले, किसी के भी बीच में हो सकता है। दूसरा, उसको यूं देखो कि वाद जब हो जाता है, वाद पूरा हो जाता है, वाद के पूरा होने पर विमर्श नहीं रहता, लेकिन जल्प और वितंडा के बाद तो विमर्श बना रहेगा। जल्प और वितंडा में जय पराजय तो हो गई, निग्रह स्थान में कोई आ गया, कुछ भी गलती कर दी उसने, दूसरे ने पकड़ लिया और वहां हो गया, लेकिन तत्व का निर्णय तो नहीं हुआ, तो संशय तो फिर भी बना रहेगा। जो जिज्ञासु होगा वो देखेगा भाई इन्होंने शास्त्रार्थ किया और बोले इसको जीता हुआ भी घोषित कर दिया, बोले हमारे संशय तो मिटे ही नहीं, हमारे तो जो के तू रह गए, हम तो शास्त्रार्थ इसलिए सुनने आए थे कि तत्व का निश्चय हो, और ये तो बातचीत के जय पराजय हो गई, लेकिन बात तो बनी नहीं, कुछ वही कुछ समझ में नहीं आई, बात निश्चय नहीं हुआ। जल्प और वितंडा में ऐसा होगा, क्योंकि वहां तत्व निश्चय वाली बात तक वो जाता ही नहीं है, जहां गलती की दूसरे ने निग्रह स्थान में ला करके और समाप्त कर दिया, जय पराजय मुख्य होती है वहां पर, लेकिन वाद में तो चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक नहीं हो जाता, फिर निश्चय हो जाता है हाँ ये चीज है। तो वहां अब विमर्श अंत में तो नहीं बचेगा ना, प्रारंभ में तो रहेगा, लेकिन वाद के पूरा हो जाने पर अंत में विमर्श नहीं होता, शास्त्र में भी नहीं होता या नहीं होना चाहिए, इस भाषा में भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पहले अध्याय का पहला आनेक, पहला दिन समाप्त हुआ। हमारा एक महीना पूरा हुआ, आज 27 तारीख है, हमने 28 तारीख से प्रारंभ किया था पिछले महीने, तो एक महीना इनका एक दिन, ठीक है। तो हाँ पूछिए, एक द्रव्य में व्याहत परस्पर विरुद्ध धर्म, अरे एक द्रव्य में अनेक धर्म तो रहते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है, व्याहत परस्पर विरुद्ध धर्म भी रह सकते हैं। काल भेद है माना ना इन्होंने, नहीं वहां तो क्या इनका ये कहना है कि एक वाक्य के अनेक अर्थ करना वो ठीक नहीं है, मीमांसा का एक सिद्धांत है, ठीक है। तो बोले कि वहां भी अलग अलग समय में हम अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, कम से कम वहां जो बात चली है, जो उस एक वक्ता ने बात कही है, वहां वही एक अर्थ लिया जाना चाहिए, दो अर्थ नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, उसको किसी ने और जगह उठा लिया वहां से और अपनी स्वतंत्र व्याख्या की, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ठीक है। ये किस संदर्भ में कहा, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, लेकिन प्रवचन में कहते हैं हिंदुओं समझ जाओ नान्य पंथा विद्यते देखो ठीक तरह पढ़ा करो नहीं तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात नान्य पंथा विद्यते। अब ये क्या करते हैं कि उस वाक्य को वो जिस भी संदर्भ में कहा गया था वहां से हमने उसको हटा लिया, उसकी कॉपी कर ली, प्रतिलिपि कर ली, जैसे कंप्यूटर में करते हैं, जो है उसकी एक कॉपी करके एक अलग कर ली, अब वो केवल अब वो स्वतंत्र इतने से अंश को ले रहे हैं, अब बाकी बंधनों से मुक्त कर दिया उसको नान्य पंथा को बंधनों से मुक्त कर दिया, केवल इतनी सी पंक्ति ले ली, यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। अब स्वतंत्र व्याख्या है, कोई कहेगा तो नहीं मैं वहां से तो मैंने उठाया है इसको उस शब्द को, लेकिन मैं स्वतंत्र व्याख्या कर रहा हूं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रमाण दे करके नहीं। देखो शतपथ ब्राह्मणकार ने भी कहा है क्या कहा है शतपथ ब्राह्मणकार, यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म। देखो नान्य पंथा विद्यते आयनाय, मैं जो ये वचन बोल रहा हूं ये वेद का है मैं वेद के आधार पे बोल रहा हूं ऐसा कोई कहे तो वेद किस संदर्भ में बोल रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का क्षण मुझे इस तरह का संस्कार है, वहां सूत्र में ये बात ऐसी एक हाथ के अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ है पर्याय पर, क्या एक किसी शब्द के लिए अलग अलग पर्याय शब्द है। हाँ जैसे अग्निपीड़े पूर्व चलना, ठीक है उस संदर्भ में ठीक है, पर शब्द होते हुए उसी का ही वो शब्द के अर्थ के लिए हुआ, अग्नि के बहुत सारे अर्थ, ठीक है वो नहीं उस संदर्भ में वो बात भी ठीक है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब किसी ने एक जगह पे वो शब्द का प्रयोग किया है तो वहां किसी विशेष अर्थ के लिए किया है, वहां बाकी सारे अर्थ लगा लगा करके हम करें तो वो स्वीकार नहीं है। पानी शब्द का क्या अर्थ है, जल होता है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन कह रहा है पानी रखना चाहिए हमारे को, मनुष्य को कह रहे हैं बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब सुना ही सुना है, पानी का क्या अर्थ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, पानी अगर चला जाता है तो उबर नहीं पाता है वो, मतलब मर जाता है क्षीण हो जाता है, कौन मोती मानस चून, मोती में से पानी चला गया तो फिर उबर नहीं पाएगा, उसको कोई नहीं खरीदेगा। मोती का पानी क्या होता है, मोती की जो चमक होती है ना उसको मोती का पानी कहते हैं। मानस मनुष्य, मनुष्य का पानी क्या होता है, हैं इज्जत यश प्रशंसा उसकी, उसको कहते हैं इसके, अब आंखों का पानी नहीं रहा ऐसा कुछ और भी वाक्य बोलते हैं, पानी शब्द मतलब इसको आंखों की शर्म नहीं रही अभी, इसका तो पानी ही चला गया है, अब पानी चला गया मतलब इसमें इज्जत चली गई है इसकी, इज्जत के अर्थ में बोलते हैं, या शर्म चली गई है, पानी पानी हो गया वो एक अलग है, शर्म आ गया बहुत वो तो, लेकिन पानी शब्द जो है वो इज्जत के लिए भी आता है, और चून मतलब तो आटा, आटे में से पानी नहीं हो तो रोटी बना सकते हैं क्या हम, उसको पानी से ही उसकी महत्ता है, तभी रोटी बना सकते हैं काम कर सकते हैं। तो अब यहां पानी एक शब्द का प्रयोग किया उसने अनेक अर्थों में, रहीमन पानी राखी, अब यहां पानी का मतलब क्या लेंगे, तीनों अर्थ आएंगे, चमक इज्जत और जल तीनों अर्थ आएंगे वो, क्योंकि वक्ता ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कहीं वक्ता एक शब्द का एक ही अर्थ बोलना चाह रहा है तो वही अर्थ लिया जाएगा, दूसरा नहीं लिया जा सकता। यहां तो बाद के मोती मानस चून लिखा है इसलिए वही अर्थ तीनों ले सकते हैं हम वक्ता के अभिप्राय से, ठीक है। चलो इसका और कुछ पूछना है पीछे में से, कल वाले पाठ में से, पाठ की तैयारी करते रहना अच्छी तरह से, इतने से संतुष्ट मत होना कि जो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं उसी को देख लिया, अगर आप पीछे का नहीं देखेंगे तो जब परीक्षा का समय आएगा तो आपके हाथ पैर फूलेंगे, यूं लगेगा इतना सारा है कैसे करेंगे इतने से दिन में, अभी से, कल तो अवकाश है इस पाठ को तो देख ही लेना, पिछलों को भी देखना, अभी से करना शुरू कर दो तैयारी, क्योंकि दूसरा आने शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और परीक्षा आपके सिर पे है, ठीक है उसके लिए तैयारी अभी से, पिछले को भी देख करके। हाँ पूछना है तो पूछिए दिलीप जी, पृष्ठ संख्या 88 पहली पंक्ति हेतु तो एक है, लेकिन उदाहरण की दृष्टि से ये हेतु साधर्म और वैधर्म दोनों से कहा जाता है। हेतु को यदि प्रतिज्ञा से देखेंगे तब तो एक ही हेतु है, ठीक है, लेकिन ये हेतु साधर्म से दिया है या वैधर्म से दिया है? इस दृष्टि से उत्पत्ति धर्मकत्वात ये ही एक हेतु साधर्म हेतु भी कहला सकता है और वैधर्म हेतु भी कहला सकता है। किस उदाहरण को दृष्टि में रख करके, इसलिए उसका द्वैत हो गया। और द्विविधस्य पुनर्हेतु और द्विविधस्य च उदाहरणस्य, उदाहरण तो दो प्रकार का होता ही है और इसलिए उपसंहार द्वैते, उपसंहार भी द्वैती होता है, दो तरह का हो सकता है, ये इनमें समानता है। नहीं, द्वितीय उपसंहार द्वैते, हाँ ठीक है, सप्तमी भी ले लेंगे आप इसको। उदाहरण द्वैते च समानम, ये जो सब है उदाहरण के द्वैत में, उपसंहार द्वैते च द्विविधस्य पुनर्हेतु और द्विविधस्य च उदाहरणस्य उपसंहार द्वैते समानम। उपसंहार द्वैते मतलब दोनों ढंग से देख करके शायद कह रहे होंगे, ये द्विवचन अगर ले लें हम तथा इति न तथा इति, ये जो है ये हेतु की दृष्टि से भी है उत्पत्ति वैसा ही ये है और उदाहरण को भी साथ में लेकर के दोनों को लेकर के चलते हैं, इस दृष्टि से हो सकता है ये। या तो द्वैतम करेंगे, उदाहरण द्वैतम च समानम, द्वैतम या तो करेंगे उपसंहार द्वैते च, उपसंहार के द्वैत में ये दोनों समान हैं, सप्तमी करके भी ले लीजिए, ठीक है। और श्रुति देवी पृष्ठ संख्या 94 की पहली पंक्ति में, 94 की प्रथम पंक्ति क्योंकि ज्ञाता को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए जो जानने वाला है तो कर्ता तो है, वो कर्ता तो है, लेकिन ये ज्ञाता को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। ज्ञाता से आत्मा ले रहे हैं, आत्मा ले रहे हैं, क्योंकि यो अयम ज्ञाता पीछे से जो शुरू किया ना, ये जो जानने वाला है ये नित्य है या अनित्य है, इस दृष्टि से। और रविशंकर जी तरासी अंतिम पंक्ति साधन साधनम समान रहूंगा, तो ये जो समान रहूंगा जो बताई है उसमें उत्पत्ति धर्मकत्वात उसको देख रहे हैं और उससे हम उसमें तत्धर्म भावी जो अनित्य अनित्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं, पर इसमें सिर्फ उत्पत्ति धर्म को ही देखने से तो काम चलेगा नहीं, तुम्हें देखना तो दोनों पड़ेंगे तो फिर उसको सारा को दोनों से कैसे करेंगे? दोनों व्याख्या में तो कह ही दिया है और उसकी इस सूत्र की दूसरी जो व्याख्या है आप जो पूछ रहे हो वो दूसरी व्याख्या से स्पष्ट होता है, उस तरह भी ले सकते हैं कि साध्य के जो दो धर्म है वो दोनों धर्म उदाहरण में भी होते हैं, उसे बस वो भी व्याख्या है, उस तरह भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति धर्मकत्व तो है पक्ष के अनुरूप और उसके अनुसार वो अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है, तो अनित्यत्व तो है ही उदाहरण में, उदाहरण में अनित्यत्व तो देखना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो वो सिद्ध ही नहीं कर पाएगा। जो स्वयं में अनित्यत्व नहीं है वो दूसरी वस्तु में अनित्यता को कैसे सिद्ध कर सकता है, उदाहरण नहीं कर सकता। तो तात्पर्य में तो दोनों चीजें आएंगी, निषेध नहीं है वो, अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि वो उसको सिद्ध कर रहा है अनित्यत्व को, तो इसमें भी है माना ही जाएगा। आज वाले प्रसंग में जो शास्त्रीय शास्त्र के बारे में बताया है उसमें थोड़ा सा महर्षि जी का भी वचन इस तरह से लिखते हैं कि चाहे ऋषियों की भी बात हो चाहे ग्रंथ की भी बात हो उसको भी प्रमाणों पर तोड़ के उसका निर्णय करना चाहिए। जब प्रमाणों को हम तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संशयात्मक दृष्टि से या फिर निर्णयात्मक दृष्टि से तो हम उसको देख रहे हैं नहीं। जहाँ शब्द प्रमाण होगा पूरा निश्चय वो तो निश्चय ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है हमारे को। जो शास्त्र है ये बताना चाहते हैं कि शास्त्र में जो कहा गया है वो संशय रहित कहा गया है, ठीक है। हम हमारे को हो रहा है, हम विचार कर रहे हैं, हमारे में हो रहा है संदेह। क्यों हो रहा है हमारे मन में संदेह? किसी पुस्तक में जो लिखा है उसके किए उसके प्रति हमारे मन में संदेह क्यों हो रहा है? भास्कर जी, संदेह का कारण है उसके आधार में विपरीत ज्ञान हो जाता है। फिर से बोलिए। विपरीत ज्ञान होने का, विपरीत ज्ञान होने के कारण नहीं। अभी हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं उससे अभी हमारे को कोई विपरीत ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन इसको अन्य जान देखो आप अभिव्यक्त नहीं कर रहे हो बात को। अन्य क्या, ये संदेह क्यों पैदा हुआ है कि विप्रतिपत्ति कैसे विप्रतिपत्ति है? आप विप्रतिपत्ति को दिखाओ। एक जान पहले से है और एक अभी जो पढ़ता है। नहीं, एक जान पहले से है एक जान अभी है ऐसा नहीं। तब तो उस विषय के बारे में संदेह होगा कि किसी वस्तु का के बारे में मैंने हमने सुना कि ये नित्य है और यहां लिखा है कि अनित्य है, इसलिए संदेह हुआ। हमें इस शास्त्र में संदेह पैदा हो रहा है, ये शास्त्र जो कह रहा है ये ठीक है या नहीं है, ये संदेह पैदा हो रहा है। ये शास्त्र ठीक कहता है या नहीं कहता है, इसमें हमारे को संदेह उत्पन्न हो रहा है। तभी तो कहेंगे ना शास्त्र संशय, और शास्त्र में संशय नहीं होता है। मतलब शास्त्र जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें शास्त्र को विषय बना के। तो ये संदेह क्यों पैदा हो रहा है? सुकामा जी, अगले जन्म शब्दोपदेश दृष्ट अदृष्ट दोनों होते हैं तो ठीक है। वो तो उन्होंने वहां खोला था कि भाई शब्द आप्तोपदेश दृष्ट अर्थ को भी बताता है अदृष्ट का तो, लेकिन इससे संदेह थोड़ा पैदा होगा। ये निश्चय है, दृष्ट अर्थ को भी बताता है अदृष्ट अर्थ को भी बताता है। शास्त्र के प्रति संदेह कैसे उत्पन्न हो रहा है? वेदनिष्ठ जी, इन्होंने कहा शास्त्र में संशय नहीं होता, यहां वचन ये आया कर सामान्यतः नहीं होता। इन्होंने बोले नहीं, किसी के मन में संदेह हो गया ये जो शास्त्र है इसकी बात ठीक है या नहीं है, या शास्त्र ठीक है या नहीं है, ये ठीक बात कहता है नहीं कहता है, कि हम शास्त्र की बात को ठीक मान के ही चल रहे या तो उसमें संदेह भी रखें। तो जब संदेह किसी के मन में हो रहा है तो वो क्यों पैदा हो रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं। या तो उसको ऋषि न मान रहा हो, लेकिन वो ऋषिकृत ग्रंथ की ही संदर्भ में बात कर रहे हैं कि ऋषिकृत ग्रंथों में भी हमें संदेह कर करके देखना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? इनके मन में था कि मैं बोलूं, जैसे ही मैंने देखा मैंने बोलना शुरू किया। क्यों सत्यव्रत जी, देखो इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ दृष्टांत कि कैसे देखो। मैं तो आप वाली शैली को बता रहा हूँ। उधर आप बताओ लोकेश जी। तत्संबंधी वास्तविक ज्ञान ना होने से, वास्तविक ज्ञान नहीं है तो हमको अज्ञान रहेगा, लेकिन उस शास्त्र के प्रति संदेह क्यों है हमारे को कि इसमें जो बात कही जा रही है ये पता नहीं ठीक है या नहीं है? शास्त्र में जो कथन है वो ठीक है या नहीं है, बोलो। इसमें दो कारण है, एक तो हमारी वैसे योग्यता नहीं है कि हम उस बात को ठीक ढंग से अच्छी परिप्रेक्ष्य में यथार्थ रूप से समझ रहे हों, और दूसरी बात दूसरे शास्त्रों से या वेद शास्त्र से उसका विरोध हम देख रहे हैं। अच्छा, दूसरे शास्त्र से विरोध भी नहीं देख रहे हम, तो हमारी सब शास्त्रों में मुक्ति का लिखा है लेकिन मुक्ति के बारे में हमें संदेह है। श्रीवास्तव जी मेरे से बोले कि जी ये अनादि क्या है, एक प्रश्न है, ये अनादि तत्व समझ में नहीं आया, अनादि कैसे होता है? तो ये सब शास्त्र अनादि ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी संदेह है अनादि। ऐसा उदाहरण ले लो कि जिसमें कोई विरोध नहीं है लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें हमारे मन में संदेह है, वो विप्रतिपत्ति मत लो कि किसी शास्त्र में उसके विपरीत बात कही गई है, ऐसा मत लो। तो पुस्तक है, ये पुस्तक सत्य कहेगी या असत्य कहेगी इस विषय में संदेह है, ये क्यों? रविशंकर जी, उपलब्धि की अव्यवस्था। कैसे उपलब्धि की अव्यवस्था? ये होते हुए ऐसा है, ऐसा ना होते हुए है। ऐसा संदेह क्यों पैदा हुआ? संदेह पैदा क्यों हुआ उसके उसका कारण देखना होगा ना, क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं है। कई जगह तो वो भी होता है जो आप लोगों ने कहा कि भाई वहां कुछ और कहा है या कुछ और कहा है, क्योंकि उसने पुस्तकों में लिखा हुआ जो देखा है वो कभी सत्य भी होता है कभी असत्य भी होता है। पुस्तक में जो लिखा है पुस्तक जो कह रही होती है पुस्तकों में वो सामान्य पुस्तक लेकर के भाई कोई भी पुस्तक है, अब इसको भी पुस्तक मान रहे हैं, ठीक है ऋषियों के ग्रंथ, और ये संदेह पैदा हुआ कि भाई ऋषि हैं, ऋषिकृत महर्षि का जो वचन है उसको तो आप वहां घटाएंगे कि मनुष्य भी यानी ऋषि भी त्रुटि कर सकता है इस संदर्भ में, लेकिन वेद के लिए क्या करेंगे? वेद में जो वेद को अगर शास्त्र मानेंगे वो तो ऋषिकृत नहीं है, तो क्या उसमें जो लिखा है उसमें आप बिना संदेह के चल पड़ेंगे? वहां भी करेंगे ना, तो महर्षि ने ये लिखा है क्या कहें कि वेद में भी संशय करना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा, तो वहां भी वो भी तो शास्त्र है, वहां कैसे संशय घटेगा? वहां तो कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में संशय रहता है क्योंकि शब्द प्रमाण मात्र से हम समझ नहीं पाते, हमें उपलब्ध नहीं होता है वो विषय, हमारी संतुष्टि नहीं होती, हम अनुमान का प्रयोग करते हैं, हम शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष का प्रयोग करते हैं, हो सकता है। लेकिन देखिए यूं तो बाद में भी हो सकता है, बाद में निर्णय हो गया लेकिन सुनने वाले को फिर भी संदेह पैदा है, हो सकता है वो व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन शास्त्र अपने आप में निर्णीत विषय को कहता है, संशय रहित विषय को कहता है, ठीक है। शास्त्र अपने आप में, बाद में भी जो निर्णय हुआ है वो संशय रहित ही होता है, अब फिर किसी को उस पर संशय हो सकता है तो हो सकता है, कितने वाद हो चुके उसमें निर्णय आ चुके लेकिन उनके निर्णयों को हम भी संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं, हमारे मन में संशय का कारण अलग है, लेकिन वाद में तो वो निर्णय हुआ था संशय रहित, शास्त्र में जो कहा गया है वो तो संशय रहित कहा गया है, उस दृष्टि से शास्त्र में संशय रहित है वाद में संशय रहित है, इतने अर्थ में ले लीजिए वहां पर, ठीक है। समय हो गया तो कल कक्षा नहीं होगी, अगली कक्षा रविवार है फिर आगे, और सोमवार को फिर मिलते हैं। प्रणाम था। Namaste.